गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई अजनबी सा चेहरा रहता है मेरी नजर में, एक दर्द लाके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में, एक अजनबी सा चेहरा रहता है मेरी नजर में, एक दर्द लाके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में। छाया ये कैसा नशा है, खामोशियों में सदा होश भी गुमशुदा है, बेताबियां पल पल छाया ये कैसा नशा।